Με συναρπάζει σαν να βλέπω περιπέτεια. Είσαι η υπερένταση που ξέρω τη συνέπεια. Μου είπες πάντα έτσι θα με, μη μ' αγγίζεις, θα καείς. Κι όμως τολμώ να σ' αγαπώ ό,τι κι αν πεις. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ μέσα στο τούνελ που περνάς να ακολουθώ. Τολμώ να με αντίλαλος δικό σου σ' αγαπώ. Τολμώ όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ. Τολμώ. Στον τόνο θα'ρθω που μιλάς να σου μιλήσω. Δεν εμποδίζω, με ρισκάρω, θα τολμήσω. Σε αγαπάω, δεν με νοιάζει να πουλήσω μια ζωή. Για μια στιγμή που θα σε ζω, μια στιγμή. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ μέσα στο τούνελ που περνάς να ακολουθώ. Τολμώ να με αντίλαλος δικό σου σ' αγαπώ. Τολμώ όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ. Τολμώ. Ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ μέσα στο τούνελ που περνάς να ακολουθώ. Τολμώ να με αντίλαλος δικό σου σ' αγαπώ. Τολμώ όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ. Τολμώ.